मैं फिर पीछे चलूंगी थोड़ा सा कि बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने एक वादा लिया था, तो जरा उस वादे को दोबारा दोहराते हैं। आज 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تو محسن کیا کرتا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے، اور کس کے ساتھ؟ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیم کے ساتھ بھی احسان، جی ہاں، اس کو جھڑکیاں نہیں دیتا، اس کو ٹھوکرے نہیں مارتا، اور اس کو ذلیل و خوار کر کے نہیں یہ کہیں پھینک دیتا، ہے نا؟ والمساکین، تو محسن کون ہوتا ہے؟ اب محسن کی پکچر براڈ ہو رہی ہے نا، ہم تو صرف دینے والے پہ لے کے بات بیٹھ گئے تھے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ محسن کون ہوتا ہے، جو سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے، پھر رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتا ہے، پھر یتیموں کے ساتھ احسان کرتا ہے، پھر مسکینوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ، مجبور لوگوں کے ساتھ، بے سہارا لوگوں کے ساتھ، سوسائٹی کے بےچارے پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ آپ دیکھیے عام طور پر ہم احسان کس کے ساتھ کرتے ہیں، کس کے ساتھ اچھے بنتے ہیں ہم؟ نمبر ایک، جو ہمارے ساتھ اچھا بنتا ہے، نمبر دو، ہم اس سے کسی وجہ سے امپریس ہوتے ہیں، مروب ہوتے ہیں، یا وہ ہم کو بڑی چیز لگتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ بہت شریک بن کے پیش آتے ہیں۔ لیکن جو ہی کوئی شخص ہم سے کم تر آ گیا، یعنی کم تر سے مراد اگر مال میں کم ہے یا مقام مرتبہ میں کم ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ ذرا اپنا لہجہ سوچیں، اپنے سروینٹس کے ساتھ کیسے لہجے میں بات کرتے ہیں؟ تو مساکین بےچارے کسی احسان کے مستحق نہیں ہے، لیکن اسٹائل فرق ہو گیا نا۔ تو متقی جو ہوتا ہے، اس کے دل میں جو خدا کا خوف آتا ہے، تو اس کے ظاہری رویے میں خود بخود احسان آ جاتا ہے، وہ اپنے سے بڑے کے ساتھ بھی اچھی طرح بات کرتا ہے اور اپنے سے چھوٹے سے بھی اچھی طرح بات کرتا ہے، یہ محسن ہوتا ہے، وہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا؟ تو محسن مساکین کے ساتھ احسان کرنے والا ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سارے انسانوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی غیر ہو۔ اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ طلحہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام حدیث و تفسیر عطا سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے لوگ بھی جمع رہتے ہیں، یعنی ہر طرح کے گناہگار اور بگڑے ہوئے لوگ بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ سخت بات کرتا ہوں۔ حضرت عطا نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قولوا للناس حسنا، اس میں تو یہودی اور نصرانی بھی داخل ہیں، مسلمان خاص کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس حکم میں کیوں نہ داخل ہوگا؟ تو قولوا للناس حسنا میں پھر کیا آ گیا؟ سب لوگوں کے ساتھ، جب آپ کسی سے بھی ملیں، یاد رکھیے کسی سے بھی ملیں، ہاں وہ کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، فاسق ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، گناہگار سے گناہگار انسان ہو، جس کے بارے میں آپ کو پکا پتا ہو کہ یہ بہت ہی خراب انسان ہے، لیکن آپ کو کس طرح پیش آنا ہے؟ قولوا للناس حسنا، اچھی طرح پیش آنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما تھے کہ تم کسی نے دروازہ کٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون وہ شخص، جب بولا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین انسان ہے، تو کیا اس کی غیبت نہیں ہوگی؟ نہیں، آپ نے انفارم کیا تھا گھر والوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے بہت اچھی طرح ملنے والے تھے کہ پھر کہیں آپ کی غیر موجودگی میں وہ آئے اور حضرت عائشہ یہ سمجھے کہ یہ بہت اچھا انسان تھا، اسی لیے آپ اس سے بہت اچھی طرح پیش آئے، تو ہو سکتا ہے وہ ان کو کچھ رش کر بیٹھتی یا کچھ، تو اس لیے انفارم کرنا ضروری تھا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا اچھا کیا کرتا ہے، ہمیں تو اگر کوئی انفارم کرے کہ یہ شخص کچھ ٹھیک معلوم نہیں تو ہم کہیں ایسے طرف بیٹھ جاؤ اور بتاؤ ہمیں کیا کیا کرتا، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے بلا وجہ اس کی کہانی نہیں سنائی تھی، جب معاملہ ہو تو اس وقت کسی کو تھوڑا سا انفارم کر دینے میں تم آتاش ہو کے معاملہ کریں، یہاں کچھ بات سیکھنے کی ہمت میں نہیں آتا۔ خیر، اور پھر باہر گئے اور اس سے بہت اچھی طرح پیش آئے۔ حضرت عائشہ حیران ہو گئی، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے، اور ابھی آپ اس سے اتنی اچھی طرح مل رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، یہ سوال کس کے لیے تھا؟ اعتراض کے لیے کہ تحقیق کے لیے؟ تحقیق کے لیے، ایسا کیوں؟ جاننے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ ہم نہیں ملتے اس سے، بہت بد اخلاق، اور آپ تو اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے۔ انما بستو لأتمم مکارم الاخلاق، تو میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ بہترین اخلاق کی تکمیل کرو۔ اس لیے آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس شخص کی برائی کے باوجود، مانا وہ برا انسان ہے، بدماش ہے، غنڈہ ہے، whatever، لیکن آپ جب ملے پلین ذہن کے ساتھ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کوئی کون ہے، ہمیں تو اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیے کہ اس کو منافقت نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے دل رہے ہیں ہم ویسے ہی سامنے سے پیش آئیں گے، ہم منافقت نہیں کرتے، ہم تو کھری کھری سنا سکتے، ہمیں تو مزہ چکھا دے، ہم سے بات تو کوئی کرے، ہم بہت صاف گو، ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے تعویلیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں اور پھر بد اخلاقی کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ کال کی خوبصورتی، گفتگو کی خوبصورتی کی بات ہے، یہاں تو خوبصورت گفتگو کرو، گفتگو میں خوبصورتی پیدا کرو، اچھی طرح بات کرو، یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک اور اسٹیپ دیا تو مسکرانا، لیکن جب معاملہ پیش آتا ہے کسی سے، آگے بڑھ کر آپ کو لین دین کرتے ہیں یا کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو گفتگو کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس وقت آپ کسی پر جو احسان کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھی گفتگو کا، تو بات ڈھنگ سے کرو، اچھے طریقے سے کرو۔ اور اس لیے بھی کہ قرآن پاک میں آتا ہے مَا يَنْتِجُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی لفظ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے اس کو فوراً ایک فرشتہ لکھ لیتا ہے، آپ جیسی بھی بات کریں گے فوراً لکھی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ جہنم میں جانے والے بہت سے لوگ کون ہوں گے؟ جو اپنے حیا کی حفاظت نہیں کرتے اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ حضرت معاذ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس زبان کو بند رکھو۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم زبان کی باتوں پر بھی پکڑے جائیں گے؟ کیا باتوں پر بھی معاوضہ ہوگا، باتوں پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، جہنم میں منہ کے بل یا ناک کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ یا کھیتی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی زبان روک لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر لی۔ یعنی جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، بات میں روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عیب چھپا دیتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو اس کی اچھائی برائی ظاہر ہوتی۔ ہر انسان کی شناخت اس کی گفتگو سے ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ مثلا ایک عالم کا پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ کوئی عالم ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے، کس کس کے ماتھے پہ پڑھا آپ نے کہ یہ علامہ ہے، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک جاہل کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہو، کتنا میک اپ کیے ہوئے ہو، لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کا کیلبر کیا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کی شناخت جو ہے اس کی گفتگو سے ہوتی ہے۔ گفتگو میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو جو ہمیں بتائی گئی کہ گفتگو با مقصد ہونی چاہیے۔ قولوا للناس حسنا، میں پہلی چیز کیا ہے؟ میننگ فل، با مقصد بات، بیکار کی لفظ باتیں کرنے سے روکا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں پسند نہیں، نمبر ایک بے مقصد گفتگو، نمبر دو مال کا ضائع کرنا، اور نمبر تین غیر ضروری سوال، ریلیونٹ کوشچنز، بیکار کی بحثیں۔ پھر اسی طرح لوگوں کے بارے میں عموماً تبصرے نہیں کرنے چاہیے، بلا ضرورت لوگوں کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے۔ وہ جو ایک بہت مشہور سینگ ہے کہ اسمال مائنڈز ٹاک اباؤٹ پیپل، جو چھوٹے دماغ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ پہنا، فلاں نے یہ کھایا، فلاں نے، لوگ موضوع گفتگو اور موضوع بحث ہوتے ہیں۔ ایوریج مائنڈز ٹاک اباؤٹ ایونٹس، واقعات، حالات، فلاں قوم اوپر جا رہی، فلاں نیچے آ رہی ہے، آج یہ واقعہ پیش آ گیا، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، خبروں پہ باتیں ہیں، تبصرے۔ اینڈ گریٹ مائنڈز ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز، وہ یہ دیکھتے ہیں آئندہ کیا کرنا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے، واٹ نیکسٹ، کریں کیا۔ اب آپ اپنے آپ کو جج کیجیے کہ آپ کہاں کھڑے، کیا باتیں کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو میں، صرف لوگ ڈسکس کرتے ہیں یا ایونٹس ڈسکس کرتے ہیں یا پھر آئیڈیاز، اور کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے، اسی سے آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح قولوا للناس حسنا میں آتا ہے کہ سچ ہی بات کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح کال اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ تم جو کہو اسے کرو نہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو نیکی کی بات بتاتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ پھر اسی طرح گفتگو میں آسان اور سیدھی سادھی زبان استعمال کرنی چاہیے، نفسی تکلف، بناوٹ، تصنع، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی انداز سے باتیں کرتے ہیں۔ سب سے دور کن کی مجلس ہوگی آپ سے؟ ان لوگوں کی جو بناوٹی انداز میں باتیں کرتے ہیں، اپنی بڑائی اور اپنی خوبیاں جتانے کے لیے عجیب و غریب گفتگو کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں، یعنی ڈینگے مارنا، شوخیاں بگاڑنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا۔ یہ دنیا میں تو ہوگا لیکن قیامت کے دن کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دے، ادھر دور بیٹھ، کیونکہ آپ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا گفتگو کرتے ہیں اور کیا ہماری جو گفتگو ہے وہ ہمیں آپ کے قریب کرے گی یا دور کر دے گی، کیونکہ آپ کو ایسی محفلوں میں بیٹھنا پسند نہیں نا، تو جو ایسی محفلیں جماتے ہیں پھر قیامت کے دن آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے، کتنا خسارہ ہے۔ پھر اسی طرح نیکی اور بھلائی کی بات کرنی چاہیے، دوسرے کی خیرخواہی کی بات کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے قولوا لہم قولا معروفا، قول معروف کی جو اصطلاح ہے یہ بہت جگہ قرآن پاک میں استعمال ہوتی، تو ان سے بھلی بات کرو، یعنی جس سے بھی آپ بات کریں وہ دھوکے فریب پر مبنی نہ ہو بلکہ بھلائی اور خیرخواہی پر مبنی ہو۔ پھر اسی طرح نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا تو کیا تاکید کی، قولا لہ قولا لینا، حالانکہ فرعون کے دربار میں جا رہے تھے لیکن کیا فرمایا، کیا تلقین کی، نرمی سے بات کرنا۔ فرعون کون تھا، اللہ کا دشمن، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کیا تلقین فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس جا کر بھی نرمی سے بات کرنا۔ ہم جب کسی کے پاس تبلیغ کرنے پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح ہر اچھی بات صدقہ شمار ہوتی، حدیث پاک میں الکلمت الطیبت صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے، پاکیزہ بات صدقہ ہے. پھر اسی طرح آپ جس سے بات کریں اس کی عمر، اس کے مقام، مرتبے، ان چیزوں کا لحاظ رکھیں. مثلاً آپ والدین سے بات کریں گے تو اور سٹائل میں، لیکن والدین اپنے بچوں سے بات کریں گے تو وہ مختلف ہو سکتی ہے. آپ اپنے ساتھ والے سے بات کریں گے تو سٹائل اور ہوگا، مطلب ہو سکتا ہے ہنسی مذاق کا ہو، لائٹلی گفتگو کریں، آپ کی وجہ تم کہیں، لیکن جب اپنے سے بڑے کے ساتھ بات ہو تو ادب احترام کے ساتھ، اور خصوصاً والدین کے ساتھ. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ماں باپ کے سامنے اُفْ نہ کہو. اُفْ کیا ہے؟ ہر وقت آپ یہ باتیں کہتے رہتے ہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑک کے بات نہ کرو، یعنی ماں باپ کو ڈانٹو نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بہت عزت احترام والی بات کرو، قَوْلًا كَرِيمًا. پھر اسی طرح اگر چھوٹوں کے ساتھ بات کریں تو اس وقت بھی نرمی اور شفقت جو ہے وہ مدعو کے خاطر رہے، اور ان کے لیول پہ بات کی جائے. یہ نہ ہو کہ آپ ان کے لیول سے بڑی باتیں کریں اور وہ پریشان ہو، یا اسی طرح سروینٹ سے بات کریں تو ان کے لیول پہ بات کریں، یعنی کہ ان کے ساتھ انگریزی بولنا شروع کر دیں بیچاروں سے اور ان کو سمجھ میں نہ آئے کچھ، تو اس سے کیا سمجھیں گے کہ شاید ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور انسان کے اصل اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ اپنے ماتحت سے بات کرتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں نہ کیا. احساس برتری کا شکار ہو کے بات نہیں کرنی چاہیے، جب تک وہ بڑی چیز سمجھ کے دوسرے کو بیوقوف سمجھ کے بات کرے. حتیٰ کہ کسی عام سے عام انسان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، اس کے لیول پہ بات کرتے تھے. صرف دوسرے شہروں یا علاقوں سے دوسرے لوگ آتے جن کا لہجہ یا ڈائلیکٹ فرق ہوتا تھا تو ان کے ڈائلیکٹ میں بھی بات کرتے تھے تاکہ ان کو اجنبیت محسوس نہ ہو. ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم خود کو نہیں بدل سکتے، دوسرے کو بات سمجھ میں آئے یا نہ، ہم اپنے ایک معیار پہ رہتے ہیں، اس سے نیچے ہم نہیں اتر سکتے کیونکہ ہماری شان کے خلاف ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. قولوا للناس حسنا، میں کیا بات آتی ہے، لوگوں کی سمجھ، ان کے لیول، ان کی زبان، ان کے طریقے پہ ان سے بات کی جائے تاکہ وہ بات کو سمجھے. مثلا اگر آپ کے سروس پنجابی بولتے ہیں یا سندھی بولتے ہیں یا پشتو بولتے ہیں، اور اگر آپ کو وہ زبان آتی ہے تو کوشش کریں کہ ان کی زبان میں بات کریں، کیونکہ بےچارے وہ آپ کی زبان میں شاید نہ کر سکیں، ان کے لیے آپ کے لیول تک آنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو ان کا لیول لینا بغیر بد اخلاقی اور بدتمیزی کے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ منافقت نہیں ہوتی، یہ دوسرے کے لیے سہولت ہوتی ہے. پھر اسی طرح دوسروں کے ذہنی لیول، ان کی ایجوکیشن، ان کے مینٹل لیول، ان کی دلچسپی کو سامنے رکھ کے بھی بات کرنی چاہیے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے جب بات کرتے تھے تو ان کے لیول پہ بات کرتے تھے. ایک چھوٹا بچہ تھا جس کا نام عمیر تھا، تو اس نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا جس کا نام لغیر تھا، تو اتفاق سے پرندہ مر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمیر کو ملتے تو پوچھتے کہ اے عمیر، تمہارے لغیر کا کیا ہوا، اور وہ خوش ہو جاتے. ہم تو بچوں کا حال ہی پوچھتے ہیں کہ پرندوں کا کہاں سے پوچھیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ان کے بچگانہ لیول پر بات کرتے تاکہ بچے بھی آپ سے مانوس ہوں، اور بچوں کو خود سلام کرتے تھے تو بچے بھاگ بھاگ کر آپ کی طرف آتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی دلچسپی کی بات، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جس سے ملتے ہیں اس کی دلچسپی کی بات کرتے تھے. مثلا بکریوں والوں سے ملتے تو بکریوں کے بارے میں بات کرتے، اگر کسی بڑے شخص سے ملتے تو اس کے لیول پہ بات کرتے. پھر اسی طرح یہ کہ مختصر جامع بات کرنی چاہیے، بہت لمبی بات سے پرہیز کرنا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک بات شروع کرتے ہیں پھر وہ ختم کرنے کا نام نہیں لیتے. تو اگر ہم ایک گروپ میں بات کر رہے ہیں تو کسی اور کا حق بھی ہے، صرف مجھے وہ بات نہیں کرنی، دوسروں کو بھی کرنی، تو ان کو بھی موقع دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اوتی تو جہاں میں الکلم، مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی، ٹو دا پوائنٹ اور مختصر، اور اس میں بہت سا مفہوم. حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ اپنے منہ سے اپنے کاموں کو انصاف دلاؤ، یعنی اتنی زیادہ باتیں نہ کرو کہ کام سن سن کے تھک جائیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو کان دیے ہیں اور ایک زبان دی، اس لیے بولو کم اور سنو زیادہ. پھر اسی طرح جو لوگ بول نہ سکتے ہوں یا سن نہ سکتے ہوں، یعنی ڈیف ہوں یا دم ہوں، تو ان کے ساتھ اشاروں سے بھی بات کرنی چاہیے. عام طور پر باڈی لینگویج کم سے کم یوز کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں بھی ایک انگلی اٹھاتے تھے، یعنی کہ آپ ایک بازو ادھر پھینکے، ایک ادھر پھینکے، اور اس طرح کی باتیں کرے، بہت ہاتھوں کو ہلائیں اور ادھر ادھر، کبھی خود کو ہلائیں، کبھی اس میں کودیں. سنت کے خلاف ہے یہ اسٹائل، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو اس کے ساتھ باڈی لینگویج میں، اشاروں کی زبان میں بات کرنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے. پھر اسی طرح سننے کی عادت ڈالیں، جتنا اچھا دوسرے کا سنیں گے اتنا بہتر جواب دے سکیں گے. بعض لوگ جلد بازی میں دوسرے کی بات سنتے کچھ نہیں، وہ کچھ کہہ رہا آپ کچھ کہہ رہے ہیں، اس سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اتنی آواز میں ضرور بولیں کہ دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے. منہ میں بولنے کی عادت ختم کریں، کیونکہ بازو کا تم کیا کرتے ہیں، گن گن گن گن، اب دوسرا بےچارا پریشان ہے کہ کہا کیا. یعنی کھول کے وضاحت کے ساتھ بات کریں. ایک بزرگ ہیں مخلد بن حسین، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی مجھے معذرت کرنی پڑے. ہمارا حال کیا، دن میں 10 باتیں ایسی کریں گے جس کی پھر کلیریفیکیشن دیتے رہیں گے، نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میرا یہ مطلب ہی نہیں تھا، تم نے غلط سمجھا. پھر اسی طرح سوال کرنے میں نیت اور انداز بھی درست ہونا چاہیے. اگر آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں تو تحقیق کے لیے سوال کریں، تحقیر کے لیے نہیں، تنقید کے لیے نہیں، اعتراض کے لیے نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کے دل میں خیر اور خلوص اور محبت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں کچھ غلطی بھی ہو تو دوسرا معاف کر دے گا، درگزر کرے گا. تو اچھے لہجے کے لیے کیا ضروری ہے، دل میں خیر خواہی کا لانا، خلوص اور محبت پیدا کرنا. اور خیرخواہی کا مطلب صرف نرمی ہی نہیں، بلکہ خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی بھلائی کو سامنے رکھ کر اس سے معاملہ کرنا. پھر اس طرح چلا کر بولنے سے پرہیز کریں، جس طرح بہت آہستہ آواز میں بولنا منع ہے، اس طرح چلا کے بولنا منع ہے، کیونکہ اس سے دوسرے کے کام پر گرانی گزرتی. قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز گدوں کی آواز ہوتی. آوازیں دینا، دور سے سیکھنا چلانا اور بولتے چلے جانا، تبصرے کرتے چلے جانا. مثلا بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا پکانا بچوں نے کھایا نہیں، بس وہ شروع ہو گئی گفتگو، سارا وقت وہ بولے جائیں گی، میں نے کھانا لگایا تھا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر تم پہنچے نہیں، اور پھر تم نے کھایا نہیں، اور میں ساری دوپہر کھڑی رہی، اور ان کا بنے گا کیا، اور معلوم نہیں کہاں تک گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. کس قدر ناگوار ہوتی ہے یہ ساری گفتگو کسی کے اوپر. ایک شخص مثلاً بیمار ہے، اس کی طبیعت درست نہیں ہے، اس کو کھانا پسند نہیں، تو اتنا لمبا لیکچر اس کی اصلاح نہیں کرے گا. پھر اسی طرح بہت تیز نہیں بولنا چاہیے کہ پتہ نہیں چلے کہا کیا ہے، اور اتنا آہستہ بھی نہ بولیں کہ دوسرے کو گھنٹہ انتظار کرنا پڑے کہ اب بات مکمل ہو. اچھا، قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں آتا ہے لا تسائر خدک للناس، اپنا چہرہ لوگوں سے پھیر کے بات نہیں کرو، مطلب بات اس سے کر رہا ہے منہ ادھر موڑا ہوں. یعنی ایک شخص آپ کے سر پہ کھڑا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، آپ اپنے کام میں لگے ہیں، بس ٹھیک ہے، تو یہ بھی حسنہ میں نہیں آتا. اسی طرح چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہو تو کل للناس سے حسنہ ہوتا ہے، یعنی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کیا ایک ملائمت یا ایسا انداز رکھے کہ جس سے دوسرے کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. یعنی آواز میں زیر و بم ہونا چاہیے، اونچ نہیں چھوڑنی چاہیے، اسپاٹ لے جیسے سیدھے سیدھے بات کرتے جانا جو ہے اس سے دوسرے کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی. تو جس طرح الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہونا چاہیے، کہ سارے لفظ لکھے جاتے ہیں نا، تو سلینگ یوز کرنا یہ انسان کے وقار کے خلاف ہوتا ہے. اسٹینڈرڈ کی زبان بولا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انا افصح العرب, میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان. آپ گھٹیا لفظ نہیں استعمال کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ دوسروں پر خود کو مسلط نہ کرے. ایک بات کہی پر ان کے سر پہ سوار ہو گئے کہ نہیں کرو ابھی کرو, بات کریں اور چھوڑ دیں. پھر اسی طرح کسی کی تحقیر نہ ہو, طنز نہ ہو, تانٹنگ لہجہ نہ ہو. اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا مسئلہ, آپ نے اس کو احساس دلایا, اب بار بار اس کو آپ ٹانٹ کیے چلے جا رہے ہیں, ہاں ہاں تمہیں تو وقت ہی نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے سلامت رہیں. پھر اس طرح غیبت چغلی وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے, کسی کی عیب جوئی سے. خاص طور پر اختلاف رائے کی صورت میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا تھے, اس میں غصہ, الزام تراشی, گالی گلوچ, ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. منافق کی علامت ہے کہ وہ بات کرتے وقت جھگڑا ہونے پر گالیاں دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص پکا منافق ہے جس کی عادت یہ ہو کہ جب کسی سے جھگڑا ہو تو فوراً گالی گلوچ کرے اور بےحودہ اور فحش باتیں شروع کر دے. اسی طرح کسی کا دل توڑنے سے بھی بچنا چاہیے. بعض لوگ اپنا کانفیڈنس شو کرنے کے لیے یا حاضر جواب اپنے آپ کو جتانے کے لیے دوسروں کو ستاتے ہیں, پھر لگی لپٹی باتیں کر کے, یعنی مطلب کچھ اور کہے کچھ اور چلے جائیں, یہ بات بھی درست نہیں. لگی لپٹی باتیں کہنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے, صاف بات کرنی چاہیے. اگر آپ کا کسی سے کوئی مطلب ہے یا کچھ کہنا ہے تو کلیئر ورڈز میں کہیں. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, ایمان والوں سیدھی بات کیا کرو. پھر اسی طرح بات میں اگر غلطی ہو جائے تو اعتراض کر لینا چاہیے کہ میری غلطی ہے. پھر اسی طرح بحث نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اپنی تعریف کو چھٹیاں نہیں بگاڑنی چاہیے. میں کا استعمال کم کرنا چاہیے, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کہا, میں نے وہ, کیونکہ یہ دوسرے کے لیے ناگوار ہوتا ہے. اور ہر وقت ہنسی مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے. پورو منا سے حسنا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر وقت لطیفے سنائیں لوگوں کو اور ان کو ہنسانا شروع کر دیں اور اس میں جھوٹ بولنا شروع کر دیں. یہ حسنا میں نہیں آتا. یہ بظاہر دیکھ رہے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن جھوٹی بات حسنا نہیں ہے. پھر اسی طرح بات بات کے قسم کھانا, یہ بھی بات کی خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے. تو تکیہ کلام کا بہت زیادہ استعمال کرنا, قسم سے قسم سے, ہر چیز کے شروع میں کوئی تکیہ کلام. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات ہو تو ایسی گھبراہٹ ساری کر کے بات نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے کو بات ایکسپلین نہ کر سکے, یا روتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بعض لوگ بات بھی کرتے ساتھ رونا شروع کر دیتے. اب اگلا کھڑا ہے, انتظار میں کھڑا ہے, آپ کا رونا ختم ہو تو دوسرے کو بات پہنچے. تو اس سے پرہیز کریں, یا تو رو لیجیے اچھی طرح یا پھر یہ کہ بات کر لیجیے. دو میں سے ایک کا انتخاب کیجیے, دو چیزوں کو بیچ میں نہ کریں. پھر ایک موضوع پر بات کر کے دوسرا موضوع شروع کریں. یہ نہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی اور چل کے ڈر گیا, ہوا میں اڑتے کر رہے ہیں. پھر اسی طرح بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ ہنس رہے ہوتے ہیں سب بات کر رہے تھے, آدھی بات کرتے پھر ہنسنا شروع کر دیتے, پھر بات کرتے پھر ہنسنا شروع کر دیتے, اور سننے والا حیران پریشان ہے کہ کس بات میں ہنس رہا ہے. پھر اسی طرح نہ اسے بات نہیں شروع کر, نہیں یہ بات ہنسے نہیں, اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ محفل میں صرف خود نہ بولیے, دوسرے کو بھی بولنے کے لیے کہیے. پھر اختلافی مسائل کو ڈسکس کرنے سے پرہیز کیجیے, یا ذاتی مسائل کا بہت ذکر نہ کیجیے کہ ہر بات میں آپ اپنی کوئی کہانی نہیں بیٹھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی اور کچھ بتا رہا تو اس کی بات نہیں کاٹے. کہ بہت سے لوگ دوسروں کو بات کرنے نہیں دیتے, الا یہ کہ وہ بہت لمبی بات کرے تو اس کو خاموش کرانا مقصود ہو. پھر اسی طرح اگر دو لوگ بات کر رہے ہیں تو بیچ میں انٹرپٹ کر کے ان کو چپ کرا کے اپنی بات نہیں بولنا چاہیے, انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. تو ماتھے پہ بل ڈال کے بات نہ کریں, فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ ہلکے ہونے چاہیے. اور اسی طرح یہ کہ ظاہری خوبصورتی اسی وقت آئے گی جب اندر خوبصورت ہوگا. یہ یاد رکھیے, دل خوبصورت نہ ہو تو زبان خوبصورت نہیں ہو سکتی. قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اگر تم اونچی بات کہو تو تو وہ اللہ ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ سر بات کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.